Новият и старият живот. Съборна беседа, държана от учителя на 26 август 1922 година. Аз приветствам всички братя гости с добре дошли. Желая едно нещо от вас. Всяко предубеждение и всяка измама да изчезнат. Хиляди години хората са живели в един лъжлив живот. Този живот никому нищо добро не е донесъл, нито на държавите, нито на църквите, нито на домовете, нито на братята и сестрите, нито на майките. Това няма смисъл да ви го доказвам. Колко религии в света са дошли и изчезнали. И сегашните религии ще изчезнат. Те са като листата на дърветата. Всички тези форми ще изчезнат. Изисква се една религия, която да внесе единство. Тя е религията на любовта, на мъдростта и на истината. Те са три велики принципа, които не можем да разделим. До тогава, докато правите разлика между един и друг човек, между едно животно и друго, вие не можете да живеете по Бога. Всичко това Бог го е създал и в него съществува единство. Бог не може да се разделя. Не могат да се приравняват нашите мисли и желания с неговите и нашите действия с неговите действия. Ако вие мислите, че когато дойде някой в България, трябва да говори истината по-български, че ако дойде някой в Англия, трябва да говори истината по-английски, че ако дойде някой в Германия, трябва да говори истината по-германски, ако така мислите, вие няма да имате една истина, а ще имате изопачена истина. Който и да дойде от невидимия свят, ще говори тази истина по един и същи начин. Няма да говори и българска истина. На български език ще я изнесе, но ще говори тази истина така, както горе се говори. Когато дойде, тази истина ще ви даде една светлина, ще ви донесе правда, ще ви отвори очите и ушите, ще ви развърже краката и ще ви направи здрави във всяко отношение. Някой питат какво нещо е истината. Нека ми кажат свещениците и учителите къде живее истината. Ами че тя живее навсякъде. Трябва да знаем къде живее тя. Когато кажем, че еди кой си професор в София, еди къде си живее, на еди кое си място, на еди коя си улица, или когато кажем, че еди кой си учител, еди къде си проповядва, или че еди кой си музикант, еди къде си свири и еди как си свири, ние трябва точно да изразим самата истина. Нашите принципи трябва да бъдат строго математически определени. Истината живее само в човешката душа. Душата е толкова чиста и свята, че само тя е готова за истината. Следователно, когато истината слезе от божествения свят, тя влиза в човешката душа. Там е нейното място. С нея заедно слиза и божествената мъдрост. Това са три неразделни принципа. Питам, къде живее тогава мъдростта? Мъдростта на Земята може да живее само в човешкия ум. Светлината носи знания, а знанията носят всички методи, чрез които можем да се освободим от своите страдания и недоразумения. Само който знае, той може да се освободи от страданията и недоразуменията. Невежият всякога ще страда. Страдаме, защото сме невежи. Светът е пълен с невежи, които са дошли да го получават за Бог. Къде е този Бог? Вие сте дошли да говорите за Бога, а заедно с това убивате, крадете, мразите. Ако аз крада, ако окачвам на въже хората, на какъв Бог служа, в какъв Бог вярвам? На този Господ всички сега се кланят. Ние проповядваме не такъв Господ, какъвто хората желаят. Ние проповядваме такъв Господ, който е в състояние за един миг да очисти всичките ни грехове и недоразумения и да внесе братство и единство между хората, да могат всички да се разберат и веднага да се преобразят. Той може за един миг да стори това. И ако не го прави, то е защото ни чака да свършим с нашите глупости. Той е толкова великодушен към хората, че им дава време да вършат своите глупости и да се наситят. Той ни пита: свършихте ли с вашите глупости? Не, не, чакай още малко да направим опит. Той пита всички християнски народи, всички европейски държави: вие свършихте ли с вашите догми, с вашите учения? Не. Много добре. Ние трябва да свършим вече. Това, което съвременните религиозни хора проповядват, не е истина. Ако беше истина, те трябваше да внесат свобода. Къде е свободата? Кой е свободният? Жената свободна ли е при мъжа си? Той се венчава в името на любовта и казва: ти при мене ще живееш като в рая, като ангел. Докато я вземе, така говори. А после я изменя. Господарят казва на слугата си: при мене ще живееш като цар, ще ти плащам добре. Слугата влиза, а господарят му поставял юлар, буде го сустен и го принуждава да пъшка. Виждам, че всички хора пъшкат. Така и свещениците, като влязат при владиците, последните им казват: ще живеем по Бога. Но и те страдат и пъшкат. Намерете един свещеник, който да не пъшка. Защо да се лъжим? Аз не обичам лъжата. Единственото нещо, от което се отвръщавам, което не обичам, това е лъжата. И няма да се поколебая да кажа на който и да е в очите му, че не говори истината. Пъшкаш ли, не говориш истината, няма истина от тебе. Сляп ли си, няма истина от тебе. Глух ли си, не говориш истината. Не живееш ли добре с жена си, не говориш истината. Не можеш ли да се споразумееш с брата си, не говориш истината. А сега всички ние минаваме за патриоти и твърдим, че обичаме отечеството си. Ние обичаме отечеството си, но защо? Ако аз обичам моята крава, защо я обичам? Аз искам да я излъжа, да й взема млякото и един ден да я заколя. Казва ми: не бой се, не бой се, аз те обичам. А накрая я заколвам. Не я заколя, теленцето й заколя, а един други се убеждаваме, че Господ така е наредил. Млякото й вземаме, а после и месцето й. В кой кодекс на Божествената книга е писано, че трябва да пиеш млякото и да ядеш месото й? Че колим кравата, това е факт, но че някой законодател е писал такова нещо, това е съвсем друг въпрос. А хората одобряват това пред Народното събрание и заявяват: така казва Господ. Не. Така казвате вие. Още преди повече от 3000 години Господ чрез устата на един от еврейските пророци е казал: онзи, който заколи вол, е като онзи, който коли човек. И казва още Господ: аз не благоволявам във вашите жертви. Не създадох тези животни, за да ги колите. Аз ги създадох да бъдат ваши помощници, да бъдат ваши по-малки братя. Аз ги пратих да ги учите. Сега аз не говоря за езическия свят, но за християнския свят говоря. За тези, които проповядват Христовата любов. В Америка изколват за година около 35 милиона свини. И това е християнски свят. А колко милиона овце и говеда се изколват? При това колко милиона хора стават жертва? И най-после, какъв е резултатът от всичко това? Цялата земя с нейната култура е пълна с гробове и кости. А ние чакаме светът да се оправи. Светът по този начин няма да се оправи. Той ще се оправи по друг начин. Господ му е сложил един голям кръст и ще го прекара през такъв силен огън, че всичко ще изгори. И което остане чисто, то ще живее на земята. Ако лошите хора, хората, които обичат да лъжат, мислят, че имат култура в света, лъжат се. Не лъжете света. Доброто за вас се свършва. В това трябва да се убедите. От сега нататък, който мисли да живее без истината, той няма бъдеще. Свършено е с него. Той ще бъде последният човек в този свят и го очакват най-големите страдания. Всяко общество, всеки човек, който обича своето отечество, който търси култура, трябва да говори великата истина, в която няма никакво изключение. Такъв човек го очаква бъдеще. Ние не позволяваме никаква лъжа, нито повече, нито по-малко. Няма за нищо да изкривяваш душата си, защото вътре в истината Бог живее. Да се изопачи божествената истина и да се оскверни Божието име, няма нищо по-лошо от този грях. Вие мислите, че ако говорите истината, ще спасите семейството си, ще подобрите положението му. Не. Вие носите проклятие за вашето семейство. Ако спестявате истината заради вашата жена, вие я погубвате. Ако жената спестява истината заради своя мъж, тя го погубва. Ако братът спестява истината заради своята сестра, той я погубва. Истината трябва да се каже така, както си е. Тя ще донесе свобода. Сега аз зная какво мислят търновци за нас. Те си казват: тези хора искат да съсипят България. До сега България толкова пъти е била съсипвана, че аз ли ще я съсипвам? Не. Те искат да струпат греховете си върху мене, но аз ще им докажа, че техните грехове са си техни грехове. Вашите грехове са си ваши. Аз не ги признавам за мои. А вие трябва да се изповядате. Всеки българин трябва да си каже истината и да заяви: аз съм причината, а не друг. Това е достоинство. Аз читам за достойни хора и герои онези, които могат да кажат истината, които могат да изповядат греховете си. А онзи, който крие греховете си, според мен е последен човек. Сега българското учителство и българското духовенство трябва да имат доблестта да си кажат греховете, да се изповядат. Нищо повече. Това не го искам аз, това го изисква онзи велики единствен принцип. Ако те доброволно не изповядат греховете си, насила ще ги принудят. Идват разбойници в къщата ти, искат пари. Ако им дадеш всичките, нищо няма да ти направят, няма да те бият. Ако ги скриеш, разбойниците са ясновидци. Ще те повалят на земята, ще те налагат и ще им издадеш едното гърне жълтици. После отново ще те налагат, докато посочиш и второто гърне. Не, не, дай им и двете, дай им всичко и ще се освободиш. Христос каза: ако ти искат връхната дреха, дай и долната, за да се освободиш. Това е великия закон. Така ще се спасиш. Единственото спасение сега за света и за вас е това. Вие имате душа. За къде се готвите? Колкото да ядете и да пиете, сегашния ви живот няма никакъв смисъл. Той има смисъл само по отношение на един бъдещ живот, който идва. Един велик живот идва. За какво се готвите? Вие се заблуждавате с една лъжлива идея. Аз често уподобявам вашето състояние на следното. В Ямбол има една ахчийница, където е направена подвижна лъжлива площадка, намираща се на известно разстояние от коня. Коня върти дъръкчийницата. Върху тази площадка има сено и конят цял ден ходи в кръг с надежда да го стигне. Всичката вълна се извлачва, но той не докосва сеното. Вечерта му дават храна и той мисли, че е успял. Така и всички хора днес въртят все подобни дараци, цял живот обикалят само за да хванат сеното. Това не е печалба. Ние не искаме само да влачим вълна. Във всички народи, във всички семейства, във всички домове, навсякъде има нещастие. Ние питаме, как ще се уреди този въпрос? Като внесем любовта, мъдростта и истината. Като внесем любовта в сърцата си, мъдростта в умовете си и истината в душите си, светът ще бъде управен. Истината ще донесе свобода, мъдростта в умовете ще донесе светлина, а любовта в сърцата ще донесе чистота и сила. Свободен ли е човек, той има сила. Има ли знание и светлина, има мъдрост. Има ли чистота и сила в живота, има и любов, защото силата на физическия живот зависи от чистотата. Колкото храната е по-свежа и по-чиста, толкова животът е по-здравословен. Колкото въздухът е по-чист, толкова повече сила и енергия може да внесе в нас. И така, аз ви приветствам. Вие, търновци, едно време гонихте богомилите и оставихте предание за тях, че са били много лоши хора. Не е вярно. Аз сега чета техните анали и виждам, че са били много добри хора. Казвам ви, че ако българите не възприемат това учение, което ние проповядваме, от България нищо няма да остане, нито помен. Даже името на българите ще се зачеркне, знаете ли това? Ако възприемат това божествено учение, тяхното име ще се запише с златни букви. Това да го знаете всички, запишете си го. Аз в 1913 година казах на свещениците да не ни гонят, но те се вдигнаха и предизвикаха един малък скандал. После дойде разривът и всички духовници ги изгониха от Македония. В 1915 година ме арестувах. Казах им: много скъпо ще платите. В 1918 година ме взеха и ме изпратиха във Варна. Казах им: ще претърпите един голям крах, какъвто никога не сте виждали. Не стана ли така? Стана. Аз им казвам: това учение не е човешко, то е божествено. Всеки народ, който е престъпил това учение, добро не е видял. Евреите, които престъпиха това учение, вече 2000 години се измъчват. В Русия не послушаха Толстой, не послушаха Йоан Кронштадтски и дойде сегашното пречистване там. В Русия сега Господ говори. Болшевиките, това са божествения глас. Когато хората не послушат Божия глас, в света започват да работят противоположни сили, дохожда глад, мор, раздори. Православната църква в Русия трябваше да приложи Христовото учение. Не противи се злому. Нали Христос е казал: любете враговете си. Болшевиките са тези врагове. Не противи се злому. Така е казал нашия учител. Не го казвам аз, това е казал Христос. Молете се за тези, които ви гонят, които ви правят пакост. Молете се за тях. Да бъдем последователни в своите убеждения. Питам сега. На земята православната църква ли ще проповядваме или църквата Божия? Защо дойде Христос? Да учи света? Христос не дойде да създава нито православна църква, нито протестантска. Христос дойде да донесе истината, да донесе свобода, да донесе любов и мъдрост, да каже на хората как да живеят и да разбират, че всички са братя. Всички сте братя, чада сте на един баща и можете да живеете братски, без да се изтезавате един друг. Ще считате и всички по-долни животни за ваши близки. Никога няма да ги изнасилвате. Това е учил Христос. Но хората не можаха да търпят неговото учение и го растнаха на кръст. И тогава си написаха едно евангелие, едно учение, каквото на Христос не му е дохождало и на ум. Мислите ли, че ако дойде днес Христос в църквата, ще го пусна? Ще му кажат, че неговото учение не е в съгласие с това на светите събори, не е съобразно с светиите. А глава на църквата е Христос. Глава на Христос е Бог. Е, питам ви, ако сега в България дойде Христос, какво ще проповядва? Дали ще проповядва, че трябва да се произвеждат много топове и най-модерни пушки, че ако някой ви удари по едната страна и вие трябва да го ударите? Така ли ще ви учи? Не е учил такова учение Христос. Ако Христос сега дойде на земята, той ще запита всеки го от вас. Ти намери ли майка си? Коя е твоята майка? После той ще поясни. Твоята майка е любовта. Кой е баща ти? Твоят баща е мъдростта. Кой е твой пръв брат? Това е истината. Коя е твоята сестра? Това е милосърдието. Ето твоята фамилия. И тогава Христос ще те попита. Кой беше първият, който ги венча? Кой създаде този дом? Великият безпределен Божи дух, който е слязал. Той е първият, който създаде тази фамилия и показа начина, по който да се живее в нея. Казано е, че любовта е плод на духа, а духът е, който създава. И този велик дух, който създава, сега идва в света. Той слиза периодически. И това слизане на духа ще се прояви така, че ще се разбъркват умовете на хората и няма да се познават едни с други. Той ще ги разбърка, за да стане една каша, от която ще пресява и всичко онова, което е чисто, ще го извади. А останалото ще потъне долу. Точно това сега идва в света. Духът е започнал да пресява нещата. Някой казва, че времето още не е дошло. Кое време още не е дошло? Времето за любовта е дошло. Сега именно в тези велики страдания се нуждаем от любов. Кога се нуждаем от милосърдие? Нали и когато кракът ми е счупен, нали и когато съм гладен и бос? Когато съм богат, нямам нужда от милосърдие. Сега именно, във времето на тези големи нещастия, трябва да покажем милосърдие. Кога имаме нужда от любов? Сега. Кога имаме нужда от мъдрост? Сега. Кога имаме нужда от истина? Сега. Тази истина трябва да ни покаже великия път, този път, за който се казва в писанието «Он си, който ни е привлякал с нишките на любовта си». Сега всички вие искате живот в бъдеще. Всички желаете добро на вашите деца. Аз ви казвам, че вашите деца могат да живеят само ако дойде любовта, мъдростта и истината. Ако любовта, мъдростта и истината дойдат и се заселят във вашия дом, вие сте осигурени. Само една осигуровка има в този свят. Не се ли осигурите при вашите банки? Животът ви е свършен. Ние призоваваме сега целия свят да се осигури само в банката на любовта, мъдростта и истината. Да си принесе всичкия капитал там. Ще извадите капиталите си от другите банки. Не ги ли внесете в тази банка, всичко е свършено. Всички останали банки до една ще фалират. Няма да остане система, която да не фалира. Няма да остане църква, на която външната форма да не фалира. Ще остане само един велик принцип, само един божествен дух. Ще остане само любовта, мъдростта и истината. Те са толкова красиви. Ще имаме един кристален свят и в него ще слизат други хора, каквито вие не сте виждали. И когато те дойдат на земята, знаете ли какво ще стане с вас? Ще ви обхване такъв ужасен страх, че онези, които нямат любов със себе си, ще дирят дупки да се скрият. А онези, които търсят любовта, ще кажат: «Ние сме ваши братя и много ви благодарим, че дойдохте да ни спасите». Онези, които ще спасят света, идват сега. Те не са един и двама, те са милиони, милиони, милиони, въоръжени с оръжия, срещу които никой не може да излезе, против които нищо в света не може да противостои. Те са в състояние да съсипят света за една минута и нищо да не остане от него. Те са в състояние да превърнат цялата земя на прах и пепел. Толкова голяма е тяхната сила, че който им се противопостави само за една минута, от него нищо не остава. Това го усещате не само вие, но и всички лоши духове. Питам ви сега: ще се подчините ли или не? Който каже да, прощават му се греховете. Който каже не, свършена е работата му. Вие ще проверите това. Когато дойде свещеникът, слагате в ковчег и той започва с кандилницата си да ти наника песента. Един православен гръцки свещеник носил един умрял и си пеел мърмър, мърмър. Песен е това. На турски език мърмър какво означава? Означава добре. Следователно свещеникът казвал: за мен е много добре, мърмър. Но за умрелия дали е добре? Попът може да каже мърмър, защото ще му платят 100-200 лева, но за умрелия как е? Аз бих желал тези свещеници, когато заравят някого, да казват какво е състоянието му. В една английска църква се случило следното. На един богат англичанин умира дъщеря. След време той слуша речта на един английски проповедник, който говори в църквата, че на небето хората живеят добре. Бащата се обръща към него и му казва: дъщеря ми умря преди 2 седмици. Моля, кажете ми какво е положението и там. Проповедникът отговаря: не зная. Само Господ знае какво е положението и там. Тогава става един от слушателите, ясновидец, и обяснява: дъщеря ти не е на небето, а е тук. После подробно описва каква е тя. Питам: кой казва истината? Проповедникът или другият? Няма умрели хора. Според мене има 2 вида хора. Едни, които са живи умрели, и други, които са умрели живи. Абсолютна смърт в света няма, и ако мислите, че когато някой умре, отива горе на небето, лъжете се. Тук са всички хора на земята. Това, че се тук, се познава по факта, че когато някой умре, не излиза от ума ти. Ти стоиш, постоянно плачеш, а Иван, заминалият, стои край тебе и, за да не го забравиш, оплаква ти се и казва: «Изгубих всичките условия, не мога да работя, греховете ми ме мъчат, да мога да се върна назад». А ти плачеш, плачеш, защо? За неговите грехове. Някоя жена казва: «Не мога да се утеша за мъжа си, много ми е тежко». Защо? Защото и той плаче. Той плаче и жена му плаче. «Лошо е», казва той, «лошо е положението ми. Лъгал съм Бога, лъгал съм своите ближни. Лошо е положението ми. Молете се за мен». И тогава вие решавате да повикате свещеник, за да му прочете молитва. Каква молитва? За успокоение, да го упокои Господ. За успокоение, да го успокои Господ. Как? По какъв начин да го успокои? Ето как може да го успокоят и как може да му се помогне. Ако е бил милионер и оставил 10 милиона лева, неговите наследници да вземат всичкото това имане, да го раздадат на бедните и да започнат да се молят за него. Ето как Господ ще му прости всичките грехове. Но понеже той завещава всичко на своите, Господ го пита: «Кой ти дава право да завещаваш това, което не е твое?» Съвременният свят, съвременната култура са една лъжа. Но ти казваш, че ще завещаеш нивите си и къщите си на еди кого си. Нямаш право да ги завещаваш. Имаш право да работиш, а когато умреш, ще кажеш на синовете си: «Това е мое имущество, правете с него каквото искате». В света има само владение, няма собственост. Собственик е само Бог. Земята е негова, а не е наше достояние. А ние се делим взаимно, караме се за нея. Ние нямаме собственост, защото само Бог е собственик. Така стои великата истина. Ние сме работници. Дава ни се земя под наем, за да я работим за 10-20 години, след което ще я напуснем и ще отидем при Бога, за да дадем отчет. След това ще ни се даде друго владение на друго място, друг свят. Казват ни, че сме сектанти. Не. Ние не сме сектанти, а сме хора, които носят новия живот, новите принципи. Ние отричаме стария живот. Какъвто и да е той, ние го отричаме. Защо? Нямаме нужда от него. Желая това и за всички вас. Желая го, защото и вие сте наши братя. На първо място, аз ви считам за наши братя, а това, че сте българи, е съвсем друго нещо. Първото нещо е, че всички сме братя и имаме един ум, който еднакво мисли. Вашият ум и моят ум еднакво мислят. Вашето сърце и моето сърце еднакво чувстват. Ако сте пълни, ще почувствате болката така, както и аз. Ако ви дам една задача, ще я решите така, както и аз. Светлината приемаме еднакво. Следователно, ние мислим, чувстваме и действаме по еднакъв начин, а когато дойдем до нуждата от разбирателство, казвате, че мислим различно. Как така? Искаме да се осигурим повечко пари да имаме. Какво се състои сигурността? Сигурността в живота се заключава в това да бъдем свързани с Бога. Това е сигурността. Да бъдем свързани с Бога. Сега ние всички трябва да проповядваме смело и решително това учение. То е божествено. Навсякъде да го разпръснем. Някои искат да го разпространяват чрез вестниците сред българския народ. Но аз ще направя опит и ще видя дали онези, които го слушат, ще успеят за 10 години да изопачат Божията истина или ще се умеят да я внесат между българския народ. Гърците казват, че българите били много дебелоглави. Че то и гърците не бяха с много тънки глави. Когато Сократ им проповядваше своето учение, и техните глави бяха тогава много дебели и го отровиха. Аз бих желал главата на българина да бъде дебела за злото, а тънка за истината. Аз мисля, че когато на българина му говорят за зло, той трябва да има дебела глава. И аз го похвалявам за това, че когато попът му говори, той си прави оглушки и казва: не слушай попа какво говори, гледай го какво върши. Това е философията на българския народ. Той си има една много здрава философия. Ако гърбът на българина е останал още здрав, то е благодарение на това, че не слуша своето духовенство. Ако българският народ беше слушал своето духовенство, сега най-малко на 4-5 места в България щеше да има огнища на неприязън към новата ерес. Французите, след като избиха хугенотите, какво получиха? От тогава насам тяхната държава не се повдига. Рим, който изби християните, къде е сега? Евреите, които умъртвиха Христа, къде са сега евреите? Къде е тяхната държава? Няма народ, който да е извършил престъпление с Божиите избранници и да е спечелил нещо. Аз похвалявам българския народ, че не слуша духовенството. Той си има здрава философия, понеже се държи за земята, а тази земя може да ражда само когато дойде божественото благословение. Българинът се държи за Бога, а това негово духовенство трябва да бъде изразител на мъдростта, любовта и истината. Да не мислите, че аз искам да осъждам духовенството. Не. Аз съм против онова духовенство, което не изпълнява волята Божия. Аз съм против всички онези лъжи, които се говорят в църквата. Аз съм за Царството Божие и за Неговата правда. Аз казвам: търсете първо Царството Божие и любовта, мъдростта и истината, които са дошли в Царството Божие, и всичко ще ви се приложи. Сега ние ви поканваме с добре дошли, за да ви угостим по-български. Искам на търновци да им се поразширят малко сърцата. Ако искат Търново да остане като град, на който името да се запише в историята, нека приемат учението ни. Ако искат името му да се заличи от историята, нека правят каквото си знаят. Сега ние ви говорим много ясно. Няма град в света, който да е прокопсал, след като е съгрешил против истината. Аз бих желал не само търновци, но и духовенството му и тукашният владика да се свестят. Миналата година един виден писател, минавайки през Търново, казал за нас: ще ги разпръсна с тях. След това много писа против нас, много повикаха горе на онзи свят. Казвам, че няма да се мине година-две и всички попове ще бъдат повикани да дадат отговор. Те ще заминат, това да го знаят. Няма нищо, което да съм казал и да не се е сбъднало. Кажете на българските владици и свещеници, че ако не се поправят, всички тези синодални старци ще бъдат повикани и ще ги питат. Вие ли се намерихте да пишете против Божията истина? Ще докажем, че това е така. Ние никому зло не мислим, но не искаме да се препятства на този народ. Те държат ключовете, но ние ще ги вземем. Ние не искаме българския народ да се спъне в своето развитие. Ние искаме свобода за вашите души, свобода за вашите сърца и за вашите умове. Не искаме светлина и знания да ви се дадат. Ние искаме светлина и сила да ви се дадат. Зло ли е това? Няма да вземем и 5 пари. Ние искаме всичко това даром да направим. Даром ще ви го дадем и ще кажем: както даром го приехте от нас, така идете и даром го приложете за вашите братя. Между нас трябва да изчезнат вече недоразуменията. Те могат да изчезнат, защото нямаме какво да делим. Земята е наша, светлината е наша, въздухът, водата също са наши и братски ще ги делим. Аз ви се радвам, че имате къщи, че имате жени, деца, братя, сестри. Радвам се на това. И бих желал да бъдете още 10 пъти по-щастливи, но за да бъдете такива, трябва да възприемете сегашното учение. Тогава всички болести ще изчезнат в света и други ще бъдат отношенията между хората и условията на живота. Ние проповядваме едно учение не на теория, а на опит. Нека дойдат онези, които приемат нашите принципи и ще ги приложим на опит. Вие говорите за онзи свят. Може да ви се отвори пътят за онзи свят, да отидете и да видите какъв е той. Питате, дали може да се отиде на онзи свят? Да, много лесно. Ще снемеш всичкия си багаж. Ще се откажеш от баща си, от жена си, от децата си и като станеш лек само 33 грама, тогава ще те допуснат да се качиш на влак. После ще минаваш и през други станции, на всяка от които ще улекваш и когато станеш 1 грам, ще стигнеш до вратата на Царството Божие. А когато останеш без всякакво тегло, тогава ще влезеш при Бога. Ще запитате, как е възможно без тегло? Именно тогава ще съзнаваш, че без да имаш тежест си човек, ще почувстваш, че целият свят е твой. Какво означава тежък човек? Тежък човек е само онзи, който няма истината в себе си. Ще кажете, че не е дошло времето. Дошло е времето. За умния човек има всякога определено време. Следователно, това, за което говорим, ние го схващаме като едно положително учение. Питат ме, познавам ли онзи свят, виждам ли съм го. Зная го. Аз живея именно и в този, и в онзи свят. Няма защо да ви разправям това онова. Аз говоря истината. Питате, има ли онзи свят? Има. Думата няма, ние другоя, че я разбираме. Ако затвориш прозорците си и кажеш, че няма светлина, ти си прав. Да, в твоята къща няма, но в другите има. Аз ще ти докажа, че има светлина, когато отворя прозорците ти. Ти имаш един метод за доказване, като затваряш прозорците. А аз имам друг, като отварям прозорците. Казваш, че няма Господ. Следователно, ти си човек, който си се научил да затваряш прозорците. Аз пък казвам, че има Господ. Следователно съм човекът, който съм се научил да отварям прозорците. Така разликата между нас я поставям на философска основа. Твърдението «няма Господ» означава, че ти имаш специалност само прозорци да затваряш. Тогава ще трябва да викаме друг, който има специалност да отваря прозорците. Когато твърдим, че има или няма Господ, не мислете, че Той само заради нас съществува или не съществува. Това е само игра на вашите мисли. Дали съществува или не съществува Господ, това не зависи от нашите философски възгледи. Всичко, което съществува в света, е най-силното доказателство, че Той е. В това Бог най-ясно се проявява и няма защо ние да доказваме дали Той съществува или не. Сега нашето желание е, когато питате има ли Господ или не, аз да дойда и да отворя кепенците на вашите прозорци. Сега има ли Господ? Има. Ще отворя резетата на вашите очи. Има ли Господ? Има. Добре, радвайте се на този Господ, когато виждате. Също така, ако вашето сърце е студено, ще отворя и неговите кепенци. Какво чувствате? Топлина? Добре, можете ли да сготвите яденето си? Можем. Сгответе, яжте и благодарете на този Господ, който ви е пратил тази топлина. Това е приложението на новото учение, на Божественото учение. Ще живеем в мъдростта, ще живеем в истината, ще се разбираме, ще слизаме и ще се качваме на онзи свят, ще пеем и ще изучаваме това, което Бог е създал. Всички ще славим и ще пеем Богу. Ще му пеем, въпреки че българинът много мъчно можеш да го накараш да пее. За да се научи да пее, трябва да му тегли половин килце вино, иначе той не може. Хората се чудят как ние без вино пеем. И ние с вино пеем. Виждате ли ги? Те пеят с 6 годишно вино. 6 годишно вино наричам топлата вода. Когато пият топла вода, те са предпазени от всичко. Някои от тях не са пили топла вода, малко са пристъпили, пили са едногодишно вино, студена вода. Затова някои са трескави. 6 годишно вино трябва. Където сме ходили с него, никой не се е разболял. Където сме бивали без него, разболявали са се мнозина. Сега ще ви приведа едно сравнение. Където влезе любовта, там тя се превръща в най-хубавото вино. Това е вярно и буквално и преносно. Най-старото вино е тя. В което сърце влезе тази любов, то заиграва и запява. Аз желая всички ние да пеем и да славим Бога и да благодарим за живота, който ни е дал. Сега аз ви приветствам като добре дошли. Идете и опитайте това учение. Не казвам сега да го приемете. Подложете го на опит. Направете един, два, три повече опити. Ако след 99-я опит пак не вярвате и се съмнявате, ние ще ви покажем пътя. Един човек, който направил 99 сполучливи опита и не вярва, с него е свършено. На стотния път трябва да влезеш и да служиш на Господа. Ще кажеш: има един Господ, на когото трябва да служа. Кой е този Господ? Той е Господ на духа. Духът е свръзката с любовта. Любовта създава мъдростта и истината. Това са велики принципи. Ние ще живеем съобразно с тях и ще имаме мир и радост. Сега аз бих желал днес, като сложим нашата скромна трапеза, да ви приветствам в името на своята любов. Да си похапнете сладичко, да това ядене, с което ви нахраним, да ви държи топличко цяла година. В умовете ви да блика светлина, в сърцата ви любов, а душите ви така да се разтворят, че да кажете: много сме доволни, че ни дадоха този обяд. Беседа от учителя, държана на 26 август 1922 година, събота, 11:30 часа, град Търново.